Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klucz Litwy letymo, nie spowiś. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klucz Litwy letymo, nie spowiś. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Stepy Akerbańskie. 13 minut po godzinie 4. No to do dzieła budzikowi przodownicy korespondencyjni. Adres mailowy, przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Numer telefonu 2273 i numer skrzynki smsowej 71335. A bawimy się po prostu, kto pierwszy, w ten lepszy, na trzy sposoby kontakt z nami, więc każdy może znaleźć sposób dotarcia właśnie do redaktorka. Gotowi? W poniedziałek trzy szybkie ciach, ciach. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. jest droga słuchaczko, drogi słuchaczu, po prostu bądź. No i są państwo i z tego bardzo się cieszymy. Po drugiej stronie radia odbiornika, ale także i w słuchawce, i na ekranie wprost. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za te pierwsze sygnały od państwa. Od pań, bo pani Kasia z Rumi dziś jako pierwsza mailowo o tym, że wyjątkowo tydzień zaczął się wczoraj. To witam w klubie. Z samego rana budzik pomaga otworzyć drugie oko. No tak, tak, pamiętamy te szczerości poranne, że co innego wstać, a co innego się obudzić, bo zazwyczaj, tak jak pamiętam, pan Roman Góral Bagienny z Gór Świętokrzyskich budzi się gdzieś tak koło 9:00, no a wstaje z budzikiem chwilę po 5:00. No ale z samego rana dziś pani Kasia z Rumi życzy dużo słońca, jak co poniedziałek wszystkim rannym ptaszkom, może także i nocnym. A no właśnie, i tu kolejarz z Małaszewicz odzywa się jako pierwszy SMS-owo, informując, że na Dzikim Wschodzie spokój, pozdrawiając wszystkich, którzy podczas nocnej zmiany. Bardzo serdecznie dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. No i jeszcze telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskich. Środa w poniedziałek, no to już naprawdę hej do przodu. I tak jak w pierwszym nagraniu Piotra Bukartyka, co prawda nie wieje, a leje w środzie, 14 stopni, no i szpetna pogoda. Pozdrawiając z drogi do pracy, właściwie już z roboty, pan Leszek podsumowuje to, co dzieje się także za oknami. Bardzo serdecznie dziękuję. Pierwsze trzy sygnały za nami, ale ciąg dalszy także tych zagranicznych korespondencji od państwa. Bardzo serdecznie zachęcam. Mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji. 19 minut po godzinie 4:00. Po słonecznej stronie dnia żyją tylko słowa dwa, ty i ja. To ty i ja. A po ciemnej stronie drzew mieszka żal i czarna krew i ból i gniew. Nie lubię niedziel bez ciebie i wolnych sobot i świąt, jak smutny księżyc po niebie wędruje z morza na ląd, na ląd. O słoneczko, po słonecznej stronie dnia żyją tylko słowa dwa, ty i ja. To ty i ja. A po ciemnej stronie drzew mieszka żal i czarna krew i ból i gniew. Nie lubię deszczu bez ciebie i długiej zimy i mgły, jak senna mucha po chlebie wędruje głodny i zły. Tylko słowa. ty i ja. Ty i ja. Słowa dwa. Ty i ja. Stanisław Sojka i Po słonecznej stronie dnia. No właśnie tego słońca bez końca życzymy wszystkim solenizantom i jubilatom. Oczywiście o urodzonych 17 lipca jeszcze będziemy wspominać, rzecz jasna, i to już za niecałą godzinę, między innymi w muzycznym kalendarzu, no ale pamiętamy o dzisiejszych solenizantach. Dziś imieniny Anety, Jadwigi i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Po słonecznej stronie, no właśnie do tego wschodu słońca jeszcze troszkę zostało. 10 minut z Wosem. Słońce zajdzie przed 21. No wciąż mówimy, że to jeden z najdłuższych dni w roku. Przed nami potrwa nieco ponad 16 godzin. Tak oto rozpoczynamy poniedziałek, 17 lipca, no ale tak naprawdę nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my również przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Cóż wydarzyło się właśnie 17 lipca? I tak w 1790 roku zmarł Adam Smith, szkocki ekonomista, który sformułował podstawowe prawa rynku, prawo akumulacji i populacji, nakreślił także schemat działania procesu produkcji i konkurencji, podaży, popytu oraz mechanizmu cen. Pamiętamy definicję niewidzialnej ręki rynku. To właśnie Adam Smith, który zmarł równo 227 lat temu. 81 lat temu urodziła się Danuta Rin, piosenkarka, zmarła w 2006 roku. 62 lata temu otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland, rok 1955. W 1959 zmarła Billie Holiday, amerykańska wokalistka jazzowa, dziś 58. rocznica jej śmierci. Pół wieku temu zmarł John Coltrane, amerykański saksofonista, kompozytor jazzowy, pierwszy saksofonista sopranowy i popularyzator muzyki indyjskiej. No i jeszcze jedna data, 43 lata temu w Psarach w Górach Świętokrzyskich uruchomiono pierwszą w Polsce naziemną stację satelitarną, rok 1974. To tylko niektóre wydarzenia z historii. Oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, muzyczne kalendarium, ciąg dalszy dzisiejszego przypominania wybranych wydarzeń z historii z 17 lipca już za niecałą godzinę. A za 5 minut z okładem pan synoptyk i najświeższa prognoza na dziś. możesz iść na niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twoje dłoni. Ja nie zapomnę tych chwil radosnych, zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda nad tafli wody. I choć tak blisko byłaś przy mnie, śmiały się do mnie, to prawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem poza ogrodem i w moim ogrodzie w zasięgu Zatoki Niskiego Ciśnienia związanej z niżem nad Finlandią w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Za frontem z zachodu napłynie chłodna masa powietrza polarnomorskiego. Tak informuje pan synoptyk z samego rana w pierwszym zdaniu prognozy pogody. O 4:30. A dalej o tym, że ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich, a w pasie od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę przelotnie popada. Miejscami, zwłaszcza na południu, możliwe burze, a najmocniej popada w Sudetach. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz dość silny i porywisty. Ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach temperatura prognozowana dziś od 18 stopni na północy, w centrum, zresztą w większości regionów 22, a najcieplej dziś na południu do 24 stopni. Tyle od pana synoptyka. Teraz od pana od muzyki. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Uwaga, wsłuchujemy się uważnie. Dobrze jest uchylić nieco drzwi, kiedy jeszcze całe miasto śpi, by rozproszył najczarniejszych myśli noc, promień, co ma czarodziejską moc. Niech niedobre myśli, jakie człowiek krył, więcej mu nie zawierają sił. Dobrze jest odsłonić okna swe i na oścież pootwierać je. Cień cudowny świt, świt, czas misternie trwa. zatem witaj dobry dniu. Wszędzie światłości, więcej, więcej, więcej, więcej, więcej opatrzności. Człowiek swe powierza ręce, by służyły jak najdłużej dniu. Niebo wartość pracy zna, dzieciak nam zapłaci. Upały lipcowe, wróżą mrozy styczniowe. Pan Tadeusz z Kelc liczy w Fahrenheitach, bo zdaje się, że chłodno, jak w Keleckim. Chłodno i jeszcze nie pada, ale za to ptaki spać nie dają. Z pozdrowieniami od pana Mateusza z Kelc. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały państwa i bardzo dziękujemy za te pochwały, czy pochwałki, no jakkolwiek to nie przechwałki, gdy państwo Ania i pan Tomek chwalą za muzykę i pozdrawiają ciepło. Bardzo serdecznie dziękujemy za te pierwsze sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe od państwa. Przed chwileczką zapowiedziałem, że to pierwsza część budzikowego alfabetu. Podglądam. Po pierwszej nutce jeszcze nikt nie zgadł. Cóż mogłoby łączyć trzy różne nagrania różnych wykonawców. Jeszcze drugie i trzecie z rzędu przed nami, ale zachęcam gorąco 71335 do budzikowej rozgrzewki naszych muzycznych szarych komórek. No tak to traktujemy jako zabawę, jako rozgrzewkę, w pewien sposób, by może jakoś specjalnie nie myśleć o tym, że to poniedziałek, że już wakacyjny weekend za nami, że cały tydzień pracy, być może po urlopie niektórzy wracają, by jakoś tak złagodzić tę podróż, no nawet i podróż, ale i powrót do rzeczywistości. Zachęcam gorąco, 71335 w tej sprawie. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie już za chwileczkę. No i ciekawi jesteśmy państwa prawidłowych odpowiedzi, bo wszystkie są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych, która to zrodziła się w budzikowej łepetynie. Co łączy trzy różne nagrania? O, to jest pytanie. Słuchamy. To miasto mnie nie chroni, korzysta. Nowy budzik. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła, do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzas, gdy padnę zmęczony na śnieg. No i już podśpiewywania kres, ale oczywiście będzie okazja do tego, by nadrobić zaległości, jeśli chodzi o nucenie czy podśpiewywanie piosenek o, no właśnie o czym, cóż łączy dziś w budzikowym alfabecie. Może być radio, może być światło, o, ciepło, ciepło, może być... Co my tu mamy? Noc. Może być radosny upływ czasu. Szyderczo tak pani Kasia odpowiada z samego rana. A może właśnie świat. O, tu świt, świat, dobrze. Dzień i noc, to od pana Piotra. Wyczekując na wschód słońca, wspólnym mianownikiem może być tylko świt. Ajajaj, no ktoś się nie podpisał, a chcielibyśmy nagrodzić. Światło dzisiaj spójnikiem jest, to od pana Darka z Warszawy. Światło dzienne, a za szybą coś ciemnawo i tylko 19 stopni na trasie Ścinawa-Barlinek pani Ania. Wspólny mianownik, promieniowanie elektromagnetyczne, odważnie dodaje pan Filip z Lublina. Z pozdrowieniami. 60 w Fahrenheitach i pada z Rumi koło Gdyni świt. Kolejna odpowiedź jest też i świt, brzask, światło, zmierzch, poranek. Fantastyczne odpowiedzi. Tak jest dziś w budzikowym alfabecie, albo jak to mówimy, trzy na raz, trzy piosenki na raz na jeden temat. Tak jest właśnie dziś. Świt, świt w tytule. To Justyna Steczkowska, przed momentem Natalia Przybysz i światło nocne, a przed chwilą Skubas i Brzask. No przed chwilą tak niby wschodzi słońce, ale jakoś tak niezdecydowane, zza chmur jeszcze. No i tak oto śmignęliśmy naszą ulubioną 4:44. Jeśli chodzi o to słońce, które już powinno wstać, pamiętamy, pół godziny temu, to taką mam propozycję, byśmy zrobili sobie chwileczkę zapomnienia. Jestem osobą, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu gna mnie nie ma rady. Upojna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszen ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, i tobie także o to chodzi, to widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem znika i nie rani serc. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko w życiu liczy się. Ale i ciebie gna, kochosiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszen ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi, to widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem znika i nie rani serc. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi, to widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani serc. I tobie także o to chodzi. I tobie także o to. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia. Mam ochotę. Pani Hanna Banaszak, śpiewająca piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To ona, dzień dobry. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia z samego rana. Tak mi się wydaje, że chyba pani Alina mogłaby się pod tym podpisać, dodając, kto rano wstaje, kto wcześnie wstaje, ten ma dla siebie więcej czasu. A ta chwileczka zapomnienia to też tak podejrzewam dla pani Beaty z samego rana, która informuje, że dziś powrót do pracy po urlopie. Czy ktoś może pamięta moje hasło do komputera? Jakby co, proszę dać znać redakcji. W imieniu pani Beaty pięknie dziękujemy już za te podpowiedzi. No, ponoć, a to naukowcy sprawdzili, to wyznacznik udanego urlopu. Potrzeba spełnienia co najmniej dwóch warunków. Po pierwsze, co najmniej dwóch tygodni urlopu, a po drugie, by ten urlop był rzeczywiście odcięciem się od zajęć codziennych, szczególnie zawodowych. No i wtedy, no właśnie, jeśli zapomnimy hasło do komputera, czy jakiegokolwiek dostępu związanego z pracami zawodowymi, ponoć urlop udany. No to już teraz, pani Beacie, serdecznie gratulujemy. Sygnały krajowe, szybciusieńko, pan Karol Strzepnicy z nami po długiej nieobecności. Witamy, pan Adam z małżonką, również tanecznym krokiem. Oj, przed chwileczką to naprawdę można by wijać harce. Pan Krzysztof Ochroniarz melduje się z Krakowa. Pani Beata z Elbląga, gdzie dodaje 14 stopni i nieziemsko leje. Na dzień dobry pani Kasia, także z nami wiejska korespondentka, pan Paweł z Łosic, gdzie plus 12, Wałbrzuch i pan Tadeusz pada. I całe 60 Fahrenheitów. Pan Zdzisław, jak i w zeszłym tygodniu, tak i dziś z Łodzi daje całe 16, ulewa, ale ja i tak niedługo rowerkiem do pracy. No no, odważny słuchacz. Pan Szymon ze Słubic także nie chce słyszeć o niskich temperaturach i dodaje, że leje ciepłe 59 w Fahrenheitach. Zawoja 8 do 0, a budzikowy duży dyżurny pies zmotywowany temperaturą oczekuje na śnieg. Czyżby to już? W Krynicy całe plus 9, ptaki śpiewają. W Krakowiu 12 to od pana Andrzeja. W Rzeszowiu duże 9. W Mielnu plus 60 u pani Ireny. No a później już same tylko wysokie temperatury, bo i za Gramanica ta ciepła również koresponduje. Ciąg dalszy za chwilę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę od tych bram, się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej. Maciek Maleńczuk i Jugoton na chwilkę przed godziną piątą. No to zaczniemy od ciepłych krajów. W Helsinkach 13 stopni, niepełne zachmurzenie i sucho, jakoś tak sennie. Pozdrawia pan Artur. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nasz budzikowy europejski podróżnik pan Stefan też na nasłuchu i dokumentacja fotograficzna dotycząca udanego weekendu. Bardzo się cieszymy. 51, czyli 11. To w Wilnie słonecznie ptacy śpiewają. Zostać czy wracać? Pani Marzena przy porannej herbatce. Razem z nami, a my za tę obecność bardzo pięknie dziękujemy. Temperatura rośnie, rośnie, ciepło, ciepło, coraz cieplej. No i Seszele też na nasłuchu. A jeśli chodzi o Seszele, to pani Marzena informuje, że jej przygoda z Seszelami powoli dobiega końca. Za 4 tygodnie powrót do Polski, Europy, do nowych projektów i do nowych zadań. Na razie ciepło, na termometrze 26 i nie wieje od gór. No i chyba najcieplejszy dziś pan Tomasz informuje, że 33 to teraz przed godziną 6. Tamże wilgotność sięgająca 50%. No a w ciągu dnia temperatura dobije do 47. To nie wilgotność, to temperatura. No i z samego rana przygotowanie do wyjścia do pracy. Drugi dzień po urlopie i tysiące maili do przejścia i jeszcze do tego hasełko do przypomnienia. Ach, rzeczywistość. Pan Tomasz Dziubel też na słuchu. Bardzo gorąco. Nie, 47 to nie na miejscu. Pozdrawiamy tak czy inaczej. Falling terms of eyes, where the amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad, and you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr.